πες πως πέρασες καλά μαζί μου. Όμως τώρα έχεις κουραστεί. Φεύγεις έχοντας απέναντί μου τη συνείδησή σου καθαρή. Ξέχνας σε μένα πόσα πράγματα χρωστάς. Πού πας θέλοντας σου μιλώ να με κοιτάς. Ξέχνας σε μένα πόσα πράγματα χρωστάς. Πού πας θέλοντας σου μιλώ να με κοιτάς. Ξέχνας. Τίποτα μου λες πως δεν σου λέει το να συνεχίσουμε μαζί. Κι ότι τίποτα δεν μας συνδέει τώρα πια τους δυο μας στη ζωή. Ξέχνας σε μένα πόσα πράγματα χρωστάς. Πού πας θέλοντας σου μιλώ να με κοιτάς. Ξέχνας σε μένα πόσα πράγματα χρωστάς. Πού πας θέλοντας σου μιλώ να με. Πόσα πράγματα γνωστάς. Πού πας θέλοντας σου μιλώ να με κοιτάς. Ξεχνάς σε μένα πόσα πράγματα γνωστάς. Πού πας θέλοντας σου μιλώ να.